الله أكبر الله أكبر. صحيح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى. ایک شخص گھر سے نکلتا ہے اور ایک دوسری بستی میں اپنے ایک مسلمان بھائی کو ملنے جاتا ہے. ہم تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں نا, میں شہری دیہات میں جاؤں گا, پتہ نہیں روڈ بھی ٹوٹا ہوا ہوگا, گاڑی بھی خراب ہو سکتی ہے, بہت سارے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن یہ شخص جا رہا ہے, فَأَرْصَدَ اللَّهُ مَلَكًا عَلَى مَدْرَجَتِهِ, اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کے پیچھے بھیج دیا. انسانی شکل میں یہ فرشتہ سائل بن کے دو سوال کرتا ہے, إِلَى أَيْنَ تُرِيدُ, کہاں جا رہے ہو؟ قَالَ أُرِيدُ أَخَلِّ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ, میں اس بستی میں اپنے مسلمان بھائی کو ملنے جا رہا ہوں. قَالَ وَهَلْ لَكَ مِن نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا عَلَيْهِ, کچھ لینا دینا ہے؟ قال لا, کچھ لینا دینا نہیں. غیر انی احببته فی اللہ, میں تو صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں, اس لیے اس کی زیارت کرنے آیا ہوں. فرشتہ جو انسانی شکل میں تھا اس نے سائل بن کے دو سوال کیے, اب سائل خود ہی مخبر بن گیا, کہتا ہے سنو جانتے ہو میں کون ہوں؟ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ فِيمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ, میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں, تمہیں تیرے رب کا پیغام دینے آیا ہوں. اللہ کا پیغام یہ ہے, میرے بندے سے کہہ دو جس طرح تم اللہ کے لیے اس سے محبت کرتے ہو, تیرا رب تجھ سے محبت کرتا ہے. یہی وجہ ہے قیامت کا دن ہوگا, اللہ رب العزت کی طرف سے پانچ اعلانات ہوں گے. وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ والمتناصحین فیہ. کس طرح کا ماحول ہوگا؟ ستحشرون یوم القیامة حفاة عراة غرلا بعما, پوری کائنات بغیر لباس کے, بغیر جوتے کے, بال بکھرے ہوئے ہوں گے, سب میدان محشر میں جمع ہوں گے. ایسی ہول نہ کہ انبیاء کی زبان پہ بھی الفاظ ہوں گے, یا رب سلم سلم, اے اللہ آج ہمیں بچانا, اے اللہ آج ہم پہ رحم فرمانا. ما من نبی ولا ملک مقرب, انبیاء فرشتے اس وقت کیسی کیفیت میں ہوں گے؟ حتیٰ کہ سیدنا ابراہیم کھڑے کھڑے زمین پہ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے. لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں یہ اعلان ہوگا. کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے کسی سے محبت کرتے, میرے لیے کسی کی زیارت کرتے, میری رضا کے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے, میری رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے, اور میری رضا کے لیے ہی ایک دوسرے کو نصیحت کرتے؟ خوش ہو جائیں یہ پانچوں قسموں کے لوگ, میری محبت ان پہ واجب ہوگی, میں نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا ہے.